słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 13 stycznia. Minęła siódma. Justyna Mączka, Benjamin Filip i serwis Trójki. Kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy już w Polsce. Szef MON-u mówi o większym bezpieczeństwie naszego kraju. Rosja uważa, że to dla niej zagrożenie. Kantory dwóch ogólnopolskich sieci pod lupą UOKiK-u. Klienci kurs sprzedaży brali za kurs kupna i płacili więcej. W tym serwisie Trójki także o kampanii edukacyjnej, która ma zmienić nasze nawyki żywieniowe. Na pokładzie jednego z największych samolotów odrzutowych na świecie, popularnego Jumbo Jetta, do Polski przyleciało prawie 200 amerykańskich żołnierzy. Wylądowali wczoraj późnym wieczorem na lotnisku w Goleniowie. To pierwsza grupa w tym miesiącu. W porcie koło Szczecina wyląduje jeszcze około 1000 wojskowych z USA. Wczoraj rano do Polski drogą lądową dotarło 2000 żołnierzy, wraz z nimi ciężki sprzęt, czołgi, pojazdy gąsienicowe, wozy piechoty. Wkrótce pojawią się też ciężkie śmigłowce transportowe Chinook, Black Hawki i bojowe Apache. Według szefa MON-u Antoniego Macierewicza obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce wzmocni bezpieczeństwo naszego kraju. Na trwałe w Polsce będą, tak długo jak rząd polski będzie tego pragnął, stacjonowały siły naszych sojuszników i żadna agresja ze strony rosyjskiej nie będzie możliwa bez ryzyka, iż konsekwencje dla Rosji będą nieporównanie groźniejsze niż ich zamiary agresywne wobec nas. Amerykańscy żołnierze będą też stacjonować w Bułgarii, Rumunii i Bawarii. Na przyjazd Amerykanów do Polski zareagowała Rosja. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego kraju, Maria Zacharowa, mówi, że Kreml nie rozumie tego typu działania ze strony USA i NATO. Wszyscy mówią, że z terytorium Rosji pochodzi zagrożenie, ale jakie? My nie rozumiemy, nikt z nami nie chce rozmawiać. Zablokowano wszystkie platformy dialogu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce stanowi zagrożenie dla Rosji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy kantory sieci Interchange i Money Exchange naruszyły prawo i wprowadziły klientów w błąd co do wysokości kursów walut. UOKiK wszczął przeciwko firmom postępowanie na podstawie zawiadomienia Narodowego Banku Polskiego i skarg konsumentów. Prezes urzędu Marek Niechciał wyjaśnia, że problemem jest sposób prezentacji kursów kupna i sprzedaży walut. Klienci kantorów, w tym zagranicznie, wskazywali, że nie wiedzieli, jaki jest rzeczywisty kurs transakcji, ponieważ brali kurs sprzedaży za kurs kupna. Spowodowane to było odmiennym niż w innych kantorach sposobem prezentacji kursów kupna i sprzedaży. Kolumny były zamienione miejscami. A skargi konsumentów, w tym zagranicznych turystów, potwierdzają, że wielu z nich błędnie uznawało kurs skupu za kurs sprzedaży waluty i w konsekwencji otrzymywali dużo mniej pieniędzy, niż gdyby sprzedali walutę w innych kantorach, na przykład wymieniając 500 euro, tracili około 500 zł. Kantory sieci Interchange i Money Exchange działają w kilku większych miastach Polski, szczególnie w miejscach popularnych wśród turystów, na przykład na lotniskach. Sporo wiemy o tym, co powinniśmy jeść, a czego nie, ale nie kupujemy produktów polecanych, na przykład przez dietetyków. Często o wyborze decyduje reklama czy chwytliwe hasło marketingowe. Tak wynika z najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia. Pomóc zmienić żywieniowe nawyki ma kampania edukacyjna pod hasłem Mniej cukru, soli, tłuszczu, kupuję to. Eksperci zwracają uwagę, że nie czytając składu produktów, możemy kupować i jeść te, które mają dużo chemii szkodliwej dla naszego zdrowia. Jesteśmy przywiązani do smaków. Nie czytamy informacji o wartościach odżywczych kupowanych produktów, mówi Grażyna Skarżyńska z Instytutu Żywności i Żywienia. Jeśli idziemy kupować swój ulubiony jogurt, to wiemy, jakiej marki jest ten jogurt i wiemy, jakiego jest smaku. I w zasadzie to jest automatyzm. I to jest nasz największy wróg. Taka rutyna codziennych zakupów. Tymczasem świadomy wybór artykułów spożywczych ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia, podkreśla profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu. Chcemy nauczyć bardzo prostego nawyku porównywania produktów w obrębie tej samej grupy. Czy to będą na przykład żółte sery, czy pieczywo, czy wędliny. Najczęściej czytaną przez nas informacją na produktach jest termin przydatności do spożycia. Barbara Góra, Polskie Radio. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wychodzą dziś na orbitalny spacer. A jego cel unowocześnić system produkcji pokładowej elektryczności. Rafał Motryk. Na spacer idzie duet Amerykanin Shane Kimbrough i Francuz Thomas Pesquet. Kimbrough to ten astronauta, który kilka tygodni temu rozmawiał z orbity z wrocławskimi licealistami. Pesquet wychodzi w przestrzeń kosmiczną po raz pierwszy. Gdy był jeszcze na Ziemi, przeszedł intensywny trening. Musiał na przykład zakładać skafander kosmiczny, o którym mówił. Jest bardzo sztywny, człowiek się czuje nie jak w skafandrze, tylko jak w trumnie z okienkiem. takim stroju musiał wskakiwać do basenu, gdzie znajdowała się replika kluczowych elementów stacji i pod wodą przeprowadzał symulację napraw. Dzisiejszy spacer potrwa 7 godzin. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 7.30 w Trójce wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Patrzę, a tu w studiu Krzysztof Łaniewski, czyli będzie o sporcie. Będzie, będzie. Walczyli dzielnie, jak pan widział, panie Wojtku, ale nie dali rady. Tak się denerwowałem, ta końcówka nie wyszła. Bo ja wiem, że pan lubi tych naszych szczypiorników. Bardzo. No nie wyszła ta końcówka i nasi piłkarze ręcznie niestety rozpoczęli Mistrzostwa Świata od porażki 20-22 z Norwegią. Spotkanie podsumuje najlepszy na boisku bramkarz Adam Malher. Przegraliśmy pierwszy mecz, można powiedzieć, że są pierwsze koty za płoty, ale w końcówce pogubiliśmy się i to chyba wpłynęło na to, że ten mecz tak się potoczył, a inaczej. Mieliśmy okazję, nie wykorzystaliśmy tego, walczymy dalej. W innym wczorajszym meczu w naszej grupie Rosja pokonała Norwegię 39-29, a nasi szczypiorniści kolejne spotkanie na mistrzostwach rozegrają w sobotę z Brazylią. Z Brytyjką Joanną Kontą zagra Agnieszka Radwańska, zagra w finale turnieju WTA w Sydney i to spotkanie rozpocznie się za półtorej godziny. W tak zwanym międzyczasie Polka dowiedziała się, że w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open stanie naprzeciw Bułgarki Cvetany Pironkowej. Magdalinet wpadła na niżej notowaną Mandy Minelle z Luksemburga, a Jerzy Janowicz na zdecydowanie wyżej klasyfikowanego Marina Cilicia. W Dakarze motocyklem nie jedzie już Adam Tomiczek. Z trasy 10 etapu zabrał go helikopter, bo jak się okazało, zawodnik Orlen Teamu nabawił się zapalenia płuc. W rywalizacji samochodów Jakub Przygoński jest nadal na 8 pozycji, prowadzi Sebastian Leb. W klasyfikacji generalnej quadów Rafał Sonik awansował na 6 pozycję. Wczoraj do mety dojechał jako 5 i wreszcie mógł być zadowolony. Muszę przyznać, że im dłuższy i gorętszy odcinek, tym sprawia mi większą przyjemność. Dziś spałem 2 godziny, jechałem 17 godzin i jestem bardzo zadowolony wreszcie. Kompletnie rozczarowany jest tymczasem Artur Szpilka. Nasz pięściarz miał skrzyżować rękawice na lutowej gali w Alabamie z mocnym przeciwnikiem Dominikiem Brizelem. Do walki jednak nie dojdzie. Niewykluczone jednak, że rywalem Amerykanina będzie inny polski bokser Izu Ugonoch. Na pewno za to w Birmingham do ringu wejdzie Andrzej Wawrzyk i spróbuje odebrać pas mistrza świata w kategorii ciężkiej Deontayowi Wilderowi. Szanse na to ma jednak minimalne. Szanse na kolejny sport na naszej antenie są za to spore. Planujemy serwis na kilka minut po 8. A dlaczego nie dojdzie? Dlatego, że Szpilka przegrał swoją poprzednią walkę, Brizel też i podobno organizatorzy gali nie chcą mieć walki dwóch przegranych pięściarzy. Rozumiem. Dziękuję, panie Krzysiu. Proszę bardzo. Drodzy państwo, inny pan Krzysiek, to już nie pan Krzysztof od sportu, ale słuchacz, pan Krzysiek pisze tak i troszkę chce nas wkurzyć. W Johannesburgu słońce już wysoko, temperatura za oknem za chwilę zbliży się do 30 stopni, a temperatura wody w basenie niezmiennie 28. Panie Krzyśku, u nas w basenie troszkę chłodniej, podejrzewam. Słońce wzejdzie o 7.39, no bo dłuższy dzień mamy już trochę. I to sporo. O 28 minut mam napisane. To możliwe? No nie wiem, tak mam napisane. Zajdzie to słońce o 15.49. Zachmurzenie duże w całym kraju. Na południu i centrum większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na północy kraju przyrost pokrywy śnieżnej o 5, na Pomorzu o 12, a w Bieszczadach o 8 centymetrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 0 w Suwałkach, plus 1 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem. 2 stopnie w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Kielcach, w Zielonej Górze i Krakowie 3, w Katowicach i Wrocławiu 4. O temperaturze wody w basenie nic nie wiem, wiem tylko, że wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty z kierunków południowych i do tego skręcający na zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 000 złotych.

told. Share all that you've ever learned. But don't go shaking that apple tree, or you're likely to get burned. I know the secrets you hold with the way you're meant. All the chit and the chat, the facts and the packs with the way you're meant. You've been caught with the niggas down. You cast it out to float, now it's all come back to call you. But don't go picking from that apple tree, or you're going to get burned. I know the secret you hold on the wing of man. Yes, I do. The chit-chat facts and the packs with the wing of man. You've been caught with your knickers down at the wing of man. You set him up to floor. Now it's all come back to haunt you. Prawie 20 minut po siódmej. Przypominam, dzisiaj piątek 13, no i Iza Woźniak takiej okazji nie mogła przegapić. Posłuchajmy. Kot mi przyleci, to już nie przechodzę. A dlaczego? Stroną. No jak jakiś taki przesąd, no. Czarny kot? I co, nie przejdzie pani? Już idę drugą stroną. Skąd ta zła sława czarnego kota? Nie wiem, to się wzięło chyba sprzed lat, kiedy, Boże, byli ludzie bardziej zabobonni. Wszystko, co czarne, nam się źle kojarzy z ciemnymi mocami. Dorota Jastrzębowska z magazynu Mój Pies i Kot. W latach 70. dzieciaki się bały czarnej Wołgi, a nie białej Wołgi, więc myślę, że to na pewno jest pierwszy powód. Po drugie, ten czarny kot, no inny jest o tyle, że łatwiej może nas na przykład przestraszyć. W ciemności widzimy zwykle tylko jego oczy i myślę, że to też jest kolejny powód. Miałaś czarnego kota. Tak, był absolutnie cały czarny. Pani Ania. Jedynie mu się takie złote obwódki tworzyły na oczach, kiedy, że tak powiem, otworzył je. Nie bałaś się przesądów związanych z czarnym kotem, że to jest złe moce? Życzę każdemu takich złych mocy. To był najcudowniejszy, najfantastyczniejszy, najlepszy kot pod słońcem. Grzeczny? Tą grzecznością to jest rzecz względna. Miał na imię Ptyś i faktycznie taki był. Czarny Ptyś. Czarny Ptyś. Behemot był najfajniejszym moim kotem, że tak powiem. Kocham kochałam go najbardziej na świecie. Teraz bardzo kocham Ryśka, który jest rudy, ale co nawiasem mówiąc. Beata Michniewicz. To był kot przytulasty, kanapowy, rozkładający się na plecach, wywalający brzuszek do głaskania. Ten kot, kiedy ja wracałam do domu, to właśnie czekał na mnie w przedpokoju i wywalał się na plecy. Już później nie miałam żadnego takiego kota, który by się tak zachowywał. Czy czarne koty czymś się wyróżniają? Wiem tylko, że od umaszczenia zależy zdrowie. I na przykład kot rudy jest narażony na różne choroby skórne, jest atakowany przez różne insekty. Jest słabszy. Trudny w utrzymaniu. A z czarnym kotem nie ma takich problemów. Nie wiem, jak jest z bury. Złego licho nie bierze. Jest to całkiem możliwe. Czy ten czarny kot różni się czymkolwiek od innego? Moim zdaniem nie. Sam miałem. Maciej Onyszkiewicz. Weterynarz. To był mój najbardziej ulubiony kot ze wszystkich. To są koty takie jak każdy w innym kolorze, a może nawet lepsze. Lepsze, ale to nie znaczy, że posiada czegoś więcej. Nie no, jeśli chodzi o anatomię, tak oczywiście, no inny kolor sierści i tyle. Ale to nie wpływa na charakter. Nie. Myślę, że jeżeli chodzi o charakter, to absolutnie nie są takie jak i wszystkie inne koty. Jolanta Pruchniak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kotów, Jedynka. Natomiast uważam, że czarny kot wygląda po prostu pięknie. Jest taki elegancki. Tak, to prawda, jest elegancki. Jak kot jest zdrowy i zadbany, ta sierść jest lśniąca, piękna. W naszej kulturze też rudy się kojarzy z czymś takim niedobrym, więc zastanawiam się, dlaczego ta zła sława spadła na czarnego kota. Nie wszędzie te czarne koty są tak uważane, że to jest symbol nieszczęścia. Ireneusz Pruchniak ze Stowarzyszenia Miłośników Kotów, Jedynka. W Wielkiej Brytanii czarny kot uważany jest za kota, który przynosi szczęście. Poza tym, ile razy jadę samochodem, mi przebiega mi drogę. Czarny kot nigdy nie zatrzymuje się tak, jak wiele osób robi. Przejeżdżam, nie mam żadnych problemów. Dlaczego to czarne koty zostały tak pokrzywdzone przez los i historii? Troszkę też na pewno z takich powodów, że koty w ogóle były kiedyś asystentami bogiń. Boginie się wcielały, na przykład Artemida zmieniała się w kota, jak przychodziła na ziemię. Bogini nordycka Freja jeździła rydwanem zaprzężonym w koty. Ale czarne? Tego do końca nie wiadomo, ale myślę, że z tego powodu też potem chrześcijaństwo z kotami mocno walczyło, bo właśnie były kojarzone z tym, czego nie chciano. To na pewno jest kolejny powód, taki już bardziej zakorzeniony kulturowo, no ale też gdzieś tam to pokutuje. Piątek 13, czarny kot. Zaliczyliśmy, odrobiliśmy lekcję, proszę Państwa. Wracając do pływających ryb, do tyłu pan Jurek z Gdańska pisze: złota rybka w moim akwarium bardzo często pływa sobie do tyłu. No i sprawa wyjaśniona. Ryba potrafi do tyłu. Jak chce oczywiście. W końcu ryba w Polsce, mamy demokrację, może sobie wybrać, w którą stronę płynie. Witam, panie Wojciechu, pisze pan Jarek. Mimo urlopu melduję się przy odbiorniku. Proszę o pomoc. W jednej z ostatnich tonacji Trójki nadał pan pewną francuską piosenkę. Przeszukałem playlistę, ale nie potrafię jej namierzyć. Śpiewała pani. Bardzo proszę o pomoc. Serdecznie pozdrawiam. Podpisany pan Jarek. No to ja wiem, co to była za piosenka. No skoro piątek 13, to że pan Jarek nie mówił, że to pechowy dla niego dzień, wręcz przeciwnie, to wyciągnąłem tę piosenkę. Pink Martini. Combien de nuits sans sommeil, combien de jours sans soleil, les jours sans amour c'est fini, tu souris et tout dit. Au pays des merveilles, veux-tu balayer le passé? Joli garçon, je dis oui. Bras de béton, je dis oui. Cœur de bonbon, je dis oui. Seule vie l'amour. L'envie. Oui, mon amour, cueillons les fruits. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Zasilanie. Jest. Generatory. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 talii. LED TV Samsung za 1590. Smartfon Huawei P9 Lite. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli za 1099. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli państwo sprawdzą na swoich zegareczkach różnego rodzaju, to potwierdzi się informacja, że jest prawie 7:30, czyli Benjamin Filip i skrót informacji. Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybór trzech sędziów za czasów koalicji PO-PSL: Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Wniosek dotyczy uchwały Sejmu sprzed 7 lat. Zbigniew Ziobro uważa, że sędziowie zostali wybrani niezgodnie z prawem, bo powołano ich jedną uchwałą, a każdy powinien zostać osobno zatwierdzony przez Sejm. Kadencje tych trzech sędziów upływają w 2019 roku. Nieostrożność przy odmrażaniu instalacji gazowej przyczyną wybuchu dwóch zbiorników gazu propan-butan, do którego doszło w środę na stacji benzynowej w miejscowości Topulka w województwie kujawsko-pomorskim. Potężna eksplozja spowodowała pożar. Spaliła się część stanowisk i dwa zaparkowane w pobliżu samochody osobowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Mężczyzna, który pracował przy zaworach zbiorników, został zatrzymany. Ponad 25 tysięcy nieletnich jest wśród 180 tysięcy migrantów, którzy przybyli do Włoch w zeszłym roku, podało MSW w Rzymie. Resort wylicza, że to dwa razy więcej w porównaniu z poprzednimi latami. Ponad 250 artystów i ludzi kina przyjechało do Łodzi z Warszawy specjalnym pociągiem, który otrzymał nazwę Powidoki. Na premierze ostatniego filmu Andrzeja Wajdy pojawiło się kilkudziesięciu aktorów, którzy na przestrzeni lat stworzyli niezapomniane kreacje w filmach zrealizowanych przez zmarłego w ubiegłym roku reżysera. Byli wśród nich m.in. Maja Komorowska, Anna Chrebecka, Emilia Krakowska, Daniel Olbrychski, Wojciech Przoniak czy Andrzej Seweryn. Powidoki realizowane były głównie w plenerach Łodzi. Film dziś wchodzi na ekrany kina. W skrócie to wszystko. Czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś ważny dzień. Późnym wieczorem dwie agencje ratingowe, Fitch i Moody's, mają ogłosić zaktualizowane oceny polskiej wiarygodności kredytowej naszego kraju. Premier polskiego rządu Beata Szydło w oczekiwaniu na rating nie kryje optymizmu. Polska się rozwija, wskaźniki gospodarcze są coraz lepsze. Mamy najniższe w ostatnich 25 latach bezrobocie. Dobre wskaźniki wskazujące optymizm przedsiębiorców, a więc ten projekt programu odpowiedzialnego rozwoju, który od ubiegłego roku wdrażany, który przygotował premier Morawiecki, zaczyna przynosić pozytywne efekty. Spodziewam się, że to będą dobre informacje dla Polski, a na pewno drugi kwartał będzie bardzo dobry. Większość ekonomistów dużych polskich banków uważa, że agencje ratingowe utrzymają oceny bez zmian. Mamy powtórkę z afery Volkswagena. Włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Fiat Chrysler podejrzany jest o fałszowanie pomiarów zawartości tlenku azotu w spalinach około 100 tysięcy swych samochodów z silnikami diesla, podała wczoraj podległa rządowi USA Agencja Ochrony Środowiska. Chodzi tu o sterujące pracą układu wydechowego oprogramowanie, którego Fiat Chrysler wbrew przepisom nie ujawnił, łamiąc w ten sposób ustawy o ochronie środowiska naturalnego. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się nieznacznymi spadkami najważniejszych indeksów. W centrum uwagi znajdowały się wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej, a także prezydenta elekta Donalda Trumpa podczas środowej konferencji prasowej. A na zamknięciu indeks Dow Jones spadł o 0,32%, Nasdaq zniżkował o 0,29%, Standard & Poor's spadł o 0,21%. Pęka przerośnięta bańka oczekiwań związanych z potencjalnym pozytywnym wpływem działań nowej administracji USA na gospodarkę, wskazuje Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ. W efekcie dołują notowania dolara, na czym zyskuje nasza waluta. A taka sytuacja może utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas. Przypomnijmy, że jeszcze pół roku temu dolar kosztował 3,80 zł. Jednak wygrane wybory przez Trumpa wywindowały jego kurs prawie 50 groszy w górę w ciągu zaledwie 4 tygodni. Teraz przyszedł czas na powrót do bardziej racjonalnej wyceny i w tej chwili dolar kosztuje 4,11 zł, frank 4,07 zł, euro 4,36 zł, funt brytyjski kosztuje 4,99 zł, a więc wszystko po 4 zł. Teraz prognoza powinna być, ale przeczytam list od pana Michała dotyczący zarówno pogody, jak i jeszcze kwestii pływania przez ryby do tyłu. Otóż pan Michał pisze, że ryba ze względu na jednokierunkowy przepływ wody przez skrzela może pływać do tyłu, ale przodem. To jest ciekawe, ale ja tego nie rozumiem. U pana Michała na końcu Półwyspu Malezyjskiego plus 32, a ile jest w basenie, to nie wiem, pisze pan Michał, sprawdzę po pracy. Czyli dalszy ciąg denerwowania słuchaczy w Polsce, którzy woleliby, żeby było 30 i basen pod bokiem. A w kraju dziś pochmurno, ale na południu i w centrum także większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem na północy kraju napada 5 cm, na Pomorzu 12, a w Bieszczadach 18. Temperatura maksymalna Suwałki 0, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Zakopane plus 1, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Kielcach 2, Zielona Góra, Kraków 3, Katowice i Wrocław 4. Basen nie ma podane, ile w basenie, szczególnie w otwartych basenach, nie wiemy ile. A zachód Europy? Powiedzmy sobie, Berlin plus 4, Paryż, Londyn 5, Bruksela 6, Madryt i Lizbona 11, Rzym tylko wyskoczył tak jakoś bardziej, bo tam 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 talii. LED TV Samsung za 1590. Smartfon Huawei P9 Lite. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli za 1099. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odchrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflowarm.

Teraz, proszę Państwa, będzie sygnał, który zwiastuje opowieść o książce, ale podsłuchałem troszkę, bo pan Mateusz Matyszkowicz dziś nie jest obecny fizycznie w studiu, ale zaczął od czegoś, co jest pewnego rodzaju listem do mnie. No ale nie będę już więcej zdradzał. Czarnoksiążnik. Szanowny panie Wojtku, w pierwszych słowach swojego listu chcę bardzo przeprosić, że nie ma mnie osobiście z panem. Bardzo tego żałuję. Po drugie, bardzo żałuję, że nie ma mnie w lesie. Obowiązki zawodowe wypchnęły mnie zupełnie gdzie indziej, do wielkiego miasta, daleko od Polski. A jak na Polaka przystało, wolałbym ten czas spędzić w lesie, bo trochę takim narodem jesteśmy, że do tego lasu nas ciągnie. Czy to na powstanie, czy to na grzyby, czy na coś poważnego, czy na rekreację. Jak się okazuje, ta miłość do lasu jest stara. Sprawia ona, że my Polacy jesteśmy przodownikami, jeżeli chodzi o ekologię, bo w czasie, kiedy inni budowali fabryki i męczyli się w smogu, Polacy zaczynali myśleć o przyrodzie i zaczynali o niej myśleć bardzo poważnie. Mam przed sobą taką książkę, którą napisał Bohdan Diakowski. To taki nasz wielki bohater z przełomu XIX i XX wieku, ale jego bohaterstwo nie polegało na tym, że z karabinem wytłukł cały oddział wrogów, ale był jednym z założycieli Ligi Ochrony Przyrody. I pod koniec XIX wieku napisał książkę, która wtedy była bestsellerem. Nazywa się Nasz Las i jest właśnie wznowiona. Taki piękny opis miłości człowieka do lasu, głęboki wyraz patriotyzmu, który wyraża się w tym, że cenimy to, jak wygląda nasze otoczenie i cenimy tych mieszkańców naszych ziem, którzy tu byli wcześniej niż jakikolwiek człowiek. Ta nasza miłość do lasu zwykle dziwiła inne narody, wręcz uważali, że jesteśmy jacyś bardzo ekscentryczni, wręcz dzicy. I tak na przykład, kiedy polscy żołnierze w latach 40. byli na terenie Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Szkocji, i tam mieli swój obóz i pewnego dnia wybrali się do lasu. O, po co? Do lasu. Oczywiście po grzyby. I kiedy przynieśli te grzyby i zaczęli sobie robić na tych grzybach jajecznicę, to Szkoci wpadli w szał. Myśleli, że należy wzywać pogotowie. Dzwonili po lekarzy, bo jak to można jeść grzyby? Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tej naszej wyjątkowości, że nas tak ciągnie do tego, co często dla innych wydaje się być dzikie, niedostępne, niesmaczne, wręcz odstręczające, a Polacy jakoś tę dzikość zawsze sobie potrafili oswoić, wręcz zasmakowali w niej i stąd w naszej literaturze do grzybobrania takie cudowne odniesienia i w książce Diakowskiego Nasz Las i jego mieszkańcy jest rozdział o grzybobraniu, rozdział przepyszny, zaczęty jak należy zacząć rozdział o grzybobraniu, czyli od Adama Mickiewicza i fragmentu Pana Tadeusza, a dalej opisy naszych cudownych grzybów. Wielu z nich już nie znamy, bo już ich zbierać nie można albo w lesie ich już się nie znajdzie. A Diakowski jeszcze żył w czasach, kiedy Polska prośnięta była w dużej mierze lasami, kiedy mieliśmy ogromne puszcze. Dużą część z tego dziedzictwa, które próbował zachować Diakowski, już utraciliśmy. Już nie ma takich wielkich połaci lasu, już prawie wszystko wydaje się być zagospodarowane. Więc tak, ciągnie nas do tego lasu i odczuwamy tęsknotę. Tęsknotę często za lasem, którego już nie ma. Taki fragmencik, dzięki któremu się rozmarzyłem i ten mój żal, że nie jestem ani z panem, ani w lesie, stał się większy. Rozgospodarowała się już na dobre mroźna i śnieżna zima. Ani ujrzeć nigdzie czarnego skrawka ziemi. Wszędzie jak okiem sięgnąć, tylko śnieg się bieli. Nadszedł czas ślizgawek i jazdy sankami. Jak ja tęsknię za tymi czasami, pewnie podobnie jak i pan i wielu słuchaczy, a kto chce tę tęsknotę jakoś nauczyć się wyrażać słowami, niech sięgnie po Nasz Las Bohdana Diakowskiego, dopiero co wznowiony. Mateusz Matyszkowicz, częściowo w liście do mnie, zgadzam się z tym, że las jest ważny, zgadzam się z tym, że powinniśmy go lubić i chronić i również mam ciepły stosunek do lasu w przeciwieństwie do ministra Szyszki. Got a reason to live, got a reason to fight, got a hope from the better to see the light. I know he knows, I know he had some kind of master plan. I don't care what he did and I don't care what he gave. When David shot me down, he's got his new favorite girl, he shepherds her all around. She's the best thing in his world, but not okay in my town. He knows, I know, he knows I got some cruel intentions for her. Guess when the cat's away, every rat's gonna play. Back when David shot me down, ring, ring, ring, ring goes the bell roll. Swing, swing, swing, swing goes the arrow. Pop, pop, pop, pop went the pistol. That's the way Vader shot me down. My baby, baby, baby shot me down. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah, yeah. Came up from him behind, he turned around and was shot. He swore he thought by this time I'd be stuck under some rock. I know he knows, I know I got some master plan just for him. Figure he's gotta pay for his little slide. Like when baby shut me down. Ring, ring, ring, ring goes a buzzer. Dang, dang, dang, dang, there goes another. Goes a pistol. That's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. Godzina 7. Proszę, jak to się można pomylić, kiedy człowiek patrzy na te numerki, a nie na wskazówki. Ja jestem starszy człowiek, analogowy. Jak mi migają te cyferki na naszym radiowym tym, to tak podwójnie muszę im się przyjrzeć, żeby czegoś nie przekręcić. No w każdym razie ten wykład o godzinie jest zupełnie niepotrzebny. Państwo się znają na zegarku pewnie lepiej ode mnie. A ja powiem, że jest na tym magicznym 7:51 i 20 sekund i że zaraz będzie piosenka, ostatnia piosenka tej godziny. Aha, państwo proszą, żebym czasem podawał wykonawców, bo jest piątek 13. Nie wiem, jaki to ma związek, ale z przyjemnością zapowiem. Żeby tylko dżokejsko wyszło. Na koniec drugiej godziny porannego wydania zapraszamy do Trójki, grupa Kaktus z płyty Black Dawn.